Book 2 27 27 27 في الفندق الوصول w hotelu przyjazd przybycie w hotelu przyjazd przybycie عندكم غرفة خالية؟ Mają państwo wolny pokój? Mają państwo wolny pokój? لقد حجزت عندكم غرفة. Zarezerwowałem, zarezerwowałam pokój. Zarezerwowałem, zarezerwowałam pokój. اسمي Miller. Nazywam się Miller. Nazywam się Müller. أحتاج لغرفة سرير واحد. Potrzebny jest mi pokój jednoosobowy. Potrzebny jest mi pokój jednoosobowy. أحتاج لغرفة سريرين. Potrzebny mi jest pokój dwuosobowy. Potrzebny mi jest pokój dwuosobowy. كم سعر الغرفة لليلة؟ Ile kosztuje pokój za jedną dobę? Ile kosztuje pokój za jedną dobę? أريد غرفة مع حمام بانيو. Chciałbym, chciałabym pokój z łazienką. Chciałbym, chciałabym pokój z łazienką. أريد غرفة مع حمام دوش. Chciałbym, chciałabym pokój z prysznicem. Chciałbym, chciałabym pokój z prysznicem. أيمكن أن أرى الغرفة؟ Czy mogę obejrzeć pokój? Czy mogę obejrzeć pokój? أيوجد هنا موقف سيارات؟ Czy jest tutaj garaż? Czy jest tutaj garaż? أتوجد هنا خزينة أمانات؟ Czy jest tutaj سيف؟ Czy jest tutaj سيف؟ أيوجد هنا جهاز فاكس؟ Czy jest tutaj فاكس؟ Czy jest tutaj فاكس؟ جيد، أنا أخذ الغرفة. Dobrze, wezmę ten pokój. Dobrze. Wezmę ten pokój. هنا المفاتيح. Tu są klucze. Tu są klucze. هنا أمتعتي. Tu jest mój bagaż. Tu jest mój bagaż. متى يكون الإفطار؟ O której godzinie jest śniadanie? O której godzinie jest śniadanie? متى يكون الغداء؟ O której godzinie jest obiad? O której godzinie jest obiad? متى يكون العشاء؟ O której godzinie jest kolacja? O której godzinie jest kolacja?